Praxis. Praxis. Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer totaal los. Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker. Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me. What is it about you? En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 538 Nieuws. 12 uur. Klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion proberen bij de meren de A12 op te komen. Het gaat om ongeveer 100 demonstranten. De politie is erbij met 8 busjes en dreigt met geweld als ze hun actie doorzetten. Er is hier en daar al een klap met de wapenstok uitgedeeld. Bij een kinderplaybackshow in een feesttent in Heerjansdam bij Zwijndrecht is het gisteravond helemaal uit de hand gelopen, meldt het AD. Toen de tent vol was, stonden buiten nog honderden jongeren die niet weg wilden. Beveiligers voelden zich zo bedreigd dat ze 112 belden. De ME veegde het plein voor de tent schoon. Het YouTube-kanaal van prankcaller Roeland is op zwart gegaan. Roeland kwam onder vuur te liggen toen bleek dat een man die hij telefonisch in de maling had genomen op nieuwjaarsdag in Amsterdam 2 tieners had doodgeschoten. Volgens een advocaat wordt de YouTuber door het OM niet als verdachte gezien, maar als getuige. En Amerika zoekt volgens Iran naar een manier om zich zonder gezichtsverlies uit de oorlog te redden. Een Iraanse minister is in Pakistan voor gesprekken over vrede, maar het is de vraag of er direct met Amerika wordt gesproken. Het Witte Huis verwacht dat dat gaat gebeuren. Iran zegt dat het via bemiddelaars gaat. Het wordt een zonnige middag, alleen in het noorden kan het hardnekkig grijs blijven. Daar wordt het hooguit een graad of 14. In het binnenland wordt misschien de 19 graden aangetikt. Dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met het allerbeste uit de Dutch 1000. En we pakken straks even een lekker rustig liedje mee. Maar eerst even de verkeersinformatie van Flitsmeis. Het is druk. 20 vertragingen worden er gemeld. De 3 langste, dat zijn deze. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg. Daar is de weg dicht. 30 minuten vertraging. A16 Breda naar Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Brienenoordbrug. Ongeluk gebeurt. 34 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en het Harde door een auto met pech. Een vertraging van 31 minuten. Controlestanden beginnen op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen 55.6. De A2 ook Den Bosch richting Utrecht bij Vianen 78.2. De A10 Koentunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam staan ze bij 2.1. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Wezep 80.1. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Nes opgepast bij 61.6. De A35 nog Hengelo richting Wierden bij Borne 52.0. En tot slot de A76 grens met België richting Geleen bij Stijn op de rem bij 1.2. Allerbeste voor Afrikade is jarig en wie jarig is, trakteert. Daarom nu 1+1 gratis bij alle Afrikade producten bij Jumbo. Wie wil er een koekje? Allerbeste voor jarig. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro, door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. Ja, en dit weekend pakken we het allerlekkerste uit de Dutch 1000 gewoon nog een keertje mee. Met zometeen Jan Smit, maar eerst New Kids en Paul Elzak. Jongen, dit is Turbo. 208 Dutch 1000. Ik heb Paul Elzak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hij is aan de nummer Turbo. Dan? Martijn en Julia, je hoorde New Kids en Paul Elzak, jongen. Ik heb het gevoel, als je Paul Elzak draait, dan moet je ook wel jongen zeggen. Doe je automatisch, daar is niks aan te doen. Jongen. Martijn en Julia. 538. Goedemiddag. Welkom bij Martijn en Julia op 538. Het allerbeste tussen je brunch en je borrel. En dit weekend nog even het allerbeste van de Dutch 1000. Je hoorde net nummer 201. New Kids en Paul Elzak met Turbo op 538. Ja, het is zaterdag. En dat betekent dat de ene brak op de bank ligt en de ander die heeft al 10 kilometer in de benen. Maar wij zijn gewoon benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Maar dat vinden we dan leuk om even te raden aan de hand van 3 cryptische woorden. Dus als jij even de app van Radio 538 erbij pakt en dan gewoon in 3 woorden wil inspreken wat je op dit moment aan het doen bent, dan gaan Martijn en ik dat even proberen te raaien. Te raaien, inderdaad. Dus wees creatief. 3 woorden die een beetje omschrijven wat je op dit moment doet, meemaakt of denkt. En dan gaan wij eens kijken of wij jouw bubbeltje kunnen doorprikken door middel van jouw 3 cryptische woorden die je dus kunt inspreken via de app van 538. Wij tellen door met het allerbeste uit de Dutch 1000. Chef Special komt eraan. Guus Meeuwis en Pater Moes Kroen. Hou je vast. Maar eerst Jan Smit, nummer 200. Stilte in de storm op 538. Luister naar de wind, waarin ik rust en vrede vind. je mij nog vragen wou. Kom maar, ik laat je horen wat stilte is. Ga maar, en wees bereid voor de stilte in de storm. De zon waarmee de dag opnieuw begon. Kijkend weer naar jou, naar wat je mij nog vragen zou. Kom maar, ik laat je voelen wat stilte is. Ga maar en wees bevrijd naar de stilte in de storm. believe in miracles. It's like I was here before. But it's really the first time. Van Gouda tot Guus Meeuwis. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 198. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al, dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, en ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef er een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Geef mij het gevoel, dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet, spel mijn weg met jou. Guus Meeuwis. Geef mij je angst in de Dutch 1000 op Radio 538. We vroegen net of jij even jouw dag in de 3 cryptische woorden kon omschrijven. Ik wil, voordat we daarmee beginnen, even die van Challing erbij pakken. Jullie het goed vindt. Challing stuurde namelijk dit in. Julia. En daarna deze. En Martijn natuurlijk. Ah, oké, dankjewel. 538. Martijn en Julia. Dankjewel, Challing. Leuk dat je luistert. En dit is inderdaad wel de bedoeling. Laat even in 3 woorden weten wat je bezighoudt op dit moment van de dag. En dan gaan Jules en ik proberen of wij kunnen raden wat jou bezighoudt. Eens even kijken. Zullen we eens even beginnen bij Laurette. Laurette, goedemiddag. Hi. Ik laat even horen wat je ingestuurd hebt net. Wassen, pillen, ouwetjes. Oh, ja. Wassen, pillen, oudjes. Ik dacht aan wassen en pillen, dacht ik een of andere rare afterweer. Maar ik dacht aan een drugslaboratorium, ja, maar dat zal het ook niet zijn, denk ik. Die oudjes vind ik apart. Werk jij misschien dan in de verpleging of zo? Ja, dat klopt. En jij moet vandaag gewoon kaart bikkelen, ondanks het mooie weer buiten? Ja, zeker. We zijn gewoon vanaf 7 uur 's ochtends al aan het werk. Oh, wat goed, hé. Maar wat ik dan wel leuk vind, als je dan met die oudjes werkt, je hebt dus wel blijkbaar dus een Radio 538 aanstaan. Ja, nou normaal gesproken hebben we inderdaad YouTube met André Rieu en ja, wat is het, Fat Domino's, ja, dat soort dingen. Maar ja, met die Dutch 1000, dat zijn natuurlijk liedjes die zoveel mensen wel kennen. Dat is waar. Dan, maar hoe, ik ben wel even benieuwd hoe die oudjes reageerden op Nieuw Kids Net. Ja, dat wilde ik ook vragen. Nieuw Kids Net, die Nieuw Kids passen niet. Oh, niet dat er een paar mensen echt uit hun bed getrild zijn net. Stom. Nee, die zijn er al zo vroeg uit meestal. Oké, nou gelukkig. Wat gezellig dat jullie hem aan hebben staan. Zeker daar. Weten. Dankjewel dat je even appte. Ja, heerlijk. En wij werken vandaag. Wij luisteren graag verder. Heel goed. Dankjewel, Arette. Dank hoi, hoi, hoi. Arjen. Arjen. Oh. Arjen is druk bezig met allemaal rare dingen. Nee, helemaal niet. Ben er. Hey Arjen, jij hebt de Zeebrugge Defender Italië. Correct. Ben jij met een of andere geheime defensiemissie bezig? Alleen de mijne. De mijne. Nee, geen missie. Heel mijn eigen missie, ja. Oké, ja, ik weet niet wat een Defender is. Nee, ik dacht, ik hou mijn mond maar even wijzelijk. Want dat is misschien dit is een onderwerp voor mannen, ja. Inderdaad. Arjan, ik heb geen flauw idee, wat ben je mee bezig? Ons. Nou, ik zal Defender zal ik even toelichten. Het is een Land Rover Defender. Oh, die ken ik wel. Die ken ik wel. Ben jij dan op roadtrip door, ja, Zeebrugge? Nou, ik ben onderweg naar Zeebrugge. Ik woon in Rotterdam. Ja. Ik exporteer Land Rover Defenders en Mercedes naar Amerika. Ah. Naar mijn klein niche-marktje in de Hamptons. En er gaan heel veel ro-ro-schepen vanuit Zeebrugge naar Baltimore, dus naar Amerika. En ik ga daar nu een bus en een trailer ophalen. Dan ga ik naar Milaan. Oké. Dadelijk die auto op. En dan rijd ik terug en dan... Hey, dus ik hoor alleen maar goede dingen, want dat betekent dus dat je de hele dag in de auto zit, dus dat je de hele dag naar de Dutch 1000 kan luisteren. Nee, zo is het lekker, dan natuurlijk. Dat is helemaal lekker zeg. Snap ik alleen Italië nog niet, Arjen? Daar wordt die auto gerestaurd. Ah, oké, okay, nou dan zijn we rond inderdaad. Hey, mag ik jou een fijne dag wensen en dankjewel voor je appje, jongen. Eens gelijk, heel veel. Lekker handelen. Hoi, hoi, dankjewel jongen. En dan hebben we ook nog even Mirjam hangen. Mirjam, goeiedag. Hi, ik ben Mirjam. Zomer, winter, kast. Klopt. Ja, ik denk dan... Gewoon de winterkleren eruit. De winterkleren eruit, de zomerkleren erin. Hoppa. Ja, de staf eraf, hè. Ja, precies. De kast komt. Ik ben druk aan het poetsen met jullie muziek eraf. Dus helemaal goed. Lekker. Ben je al iets oranjes tegengekomen voor Koningsdag? En daar heb ik een aparte oranje tas voor. Oh. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt te rollen dan. Hey Mirjam, hartstikke goed dat je luistert. Wij gaan even zorgen voor de muziek, zodat jij door kunt. Dankjewel voor je appje en wij gaan door met de Dutch 1000. Graag gedaan. Fijne middag. Hoi. Zometeen namelijk de Mitchell Vegas en Like Mike en de Afro Bros voor het oranje tintje. She Knows komt eraan op 196. Nu eerst Pater Moeskroen. Julia blijft niks van te weten. Alsof ik water zie branden. Komt ie af. Radio 538. 197. Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Wie is er bang? Wie is er bang voor de boze wolf? Roodkapje, roodkapje, roodkapje, waar ga je heen? Naar oma, naar oma, naar oma, oh met mijn één. de skateboards of de stoep. Ja. Dieven en verkrachters en trap niet in de poep. Nee, nee. Niet spelen met een lift in grootmoeders flat. Daar is pas iemand gepland. Roodkapje. Ja. Roodkapje. Ja. Roodkapje. Waar ga je heen? In de Dutch 1000 op plek 196. 538 Dutch 1000. Het hele weekend pakken we even de allerlekste tracks uit de Dutch 1000 nog een keer voor je mee. Om je helemaal klaar te stomen voor 50 Koningsdag van aanstaande maandag. Zometeen onder andere hits van Velzen en van Hazes. En er komt een track aan. Volgens mij, bij mij weten, een van de weinige hits over een snackbar snack. Welke het is, hoor je zo. De Koningsdag Countdown staat op 2 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister dit weekend naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl.

hier wonen. Maar daarvan heb ik nu spijt. Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trouwportret? Ging er dan echt niets door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen? Maar alles is voorbij, je nam haar weg van mij. Het is jammer. Dat je mee had was gewoon. Zelfs als jij een keer wou stappen, gaf ik jou iets van mijn loon. Gaf je alles, zelfs mijn kleren. Want een vriend die laat je niet staan. Ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij? Deze man mag officieel niet worden afgekondigd zonder dit statement. Hazes is de basis. Amen. 538. Dutch 1000. Nummer 194, daar stond hij. Dan nu tijd voor een enorme hit over een snackbar snack. Die track heeft 11 weken in allerlei belangrijke hitlijsten gestaan. Het nummer ontstond midden in de enorme hype rondom The New Kids. Ja, het voelde meteen als de soundtrack van de hele wereld. The Opposites, die trokken daarvoor Sef en Gers Padoel de studio in. En zelfs de gasten van New Kids die kwamen erbij. En voor je het wist had heel Nederland dus ineens track in een broodje bapauw. Wist je dat een broodje papau trouwens helemaal niet Nederlands is? Nee, het komt uit de Chinese keuken. Daar heet hij ibaoze. Ja, ik heb het even opgezocht hoe ik dat moet uitspreken op Chinees. En het werd dus groot door de Chinese Indische restaurants. Ja, maar wij Nederlanders dachten, ja, leuk.

Hemert met Mona Lisa. Dat legt zij die lat hoog. Jazeker, wij ook. 192 in de Dutch 1000 op Radio 538. Julia, luister even hiernaar. Harry is de schrik van elke cowboy. Yeeha! Harry is de allerwildste hengst. Wie hoor je hier, denk jij? Ja, ik weet het omdat ik het een keer heb opgezocht voor de radio. Ik denk, ik zet je voor het blok. I did my job. Heel goed. Nou, wie is dit dan? Waylon. Ja, Waylon, ja. Die zong het liedje in van Harry de Hengst voor Telekids. Echt jaren geleden. Harry is de schrik van elke cowboy. Yeeha! Harry is de allerwildste hengst. Maar weet je ook wie Harry de Hengst is? Nee, dat zegt me echt helemaal niks. Oké, nou, dat was bij de Mega Blubber Power Race. Bij Telekids was dat een mechanisch paard. Zo'n rodeo-ding. En dan moest je dan zo lang mogelijk op blijven zitten. En als dat niet lukte, dan werd er vanaf gekeken. Wat vet. En daar zong Waylon dus het liedje voor in. Jaren terug, voordat hij, denk ik, de baard in zijn keel kreeg. Vroeger was alles beter. Vaak wel. Inmiddels is Waylon een paar jaren verder. En ook een paar hits verder. En deze daarvan is terechtgekomen in de Dutch 1000. Wicked Way op nummer 191. There's a song in my head and it's looking for. De 538 Dutch 1000 190. Ze noemen in het einde van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. Eén kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven, dan.